أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri ekran başında izleyen kardeşlerimiz, Allah subhanahu ve teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki hafta ve geçen hafta tefsir usulüne dair bazı noktaları ve malumatları sizlerle paylaşmış idik. Bu hafta inşallahü rahman Fatiha suresine başlayacağız. Fatiha suresi kerim kardeşlerim, mushafı açtığımız zaman karşılaşmış olduğumuz ilk suredir. Hani diyor ya defteyn, yani o iki kapak arasını açtığımız zaman karşılaştığımız ilk suredir. Müfessirlerin kahir ekseriyetine göre Fatiha suresi Mekke'de inzal olmuştur. Yine müfessirlerin kahir ekseriyetine göre Fatiha suresi Mekke'de Muddessir suresinden sonra inzal olmuştur. Tabi bunun aksini iddia eden şahıs görüşler olsa da ifade ettiğim gibi şahıs kalmıştır. Ve Mekke'de Muddessir suresinden sonra indiğine dair ağırlıklı bir görüş vardır kardeşlerim. Tabi bu çok kısa, muhtasar olmak kaydıyla Fatiha suresine dair bazı önemli şeyleri aktarmak istiyorum. Onlardan bir tanesi de Fatiha suresinin başka bir adı var mı? Yani mesela Tevbe suresinde olduğu gibi Berae. Mesela herkes Berae suresi dediğin zaman Tevbe suresi de akıllara gelir. Fatiha suresinde de genelde böyle Fatiha suresinin veya Fatiha'nın başka bir isimlendirilmesi olmasa da hadislerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresini farklı isimlendirmiştir. Yani kitabı açtığımız zaman Fatiha suresinin yanında başka bir isim yazmıyor ama Allah'ın Resulü Fatiha suresini anlatırken, önemini bizlere serdederken diyor ki şöyle bir kitaptır. İşte onlardan bir tanesi kerim kardeşlerim Ummul Kitab. Ummul Kitab, Fatiha suresi demektir aynı zamanda. Bunun bir diğeri ise Fatihatul Kitab. Ki bunda lütfen buranın altını çizelim. Fatihatul Kitab'da ihtilaf yoktur. Yani Allah'ın Resulü'nün böyle bir isimlendirme yaptığında bütün müfessirler ittifaktır. Hani Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerinde diyor ya La salah لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةَ الْكِتَابِ Fatiha'yı okumayanın salahı yani namazı olmaz diye de bir hadis vardır. Kardeşlerim, buradan hareketle biz Fatiha suresinin başka bir adlandırmasının olduğunu ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Tabi 7 ayettir Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Tabi tefsir dersimizin formatı fıkhi bir tartışmaya ve fıkhi bir konuşmaya dönüştürmek olmadığı için, böyle bir formatta yapmadığımız için Besmele'nin ayetten midir değil midir tartışmasına hiç girmek istemiyoruz. Ama bilinmesi elzem olan bir nokta vardır kardeşlerim. O da şu ki Osman radıyallahu anh kanalıyla gelen bir rivayettir. Diyor ki Besmele inzal olunana kadar biz surelerin arasını ayırt edemiyorduk. Besmele ile biz surelerin arasını ayırt etmeye başladık diyor. Ki bununla ilgili rivayet güçlüdür. Onun için besmeleye dair bilmemiz gereken detay bilgi belki en önemlilerinden bir tanesi de budur kardeşlerim. Ama benim besmele ile alakalı olarak söylemek istediğim birkaç önemli nokta var. Yani fıkhi bir mecrasının dışında paylaşmak istediğim, sizlere aktarmak istediğim ve belki de inşallah birazdan kapıdan çıktığımız zaman bizde var olması gereken önemli bazı noktalar. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. Yani besmelenin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edildiğini görüyoruz. İşlerimize başlarken, öyle değil mi? Yemek yerken, su içerken, hatta alimler eşiyle olan izdivacında bile besmelenin bereketinden bahsederler. Onun için bizler besmelenin ehemmiyetini ne yapacağız? Bilincinde olacağız. İşlerimizde besmelenin bizlere bereket getireceğini hiç aklımızdan çıkarmayacağız kardeşlerim. Bu besmeleye dair paylaşmak istediğim bir noktaydı. Şöyle bir soru tevcih etsem sizlere kardeşlerim. Desem ki besmelenin manası nedir? Ne demek besmele? Ta ilkokul çağından beri hepimiz besmelenin mealini vermek konusunda değil mi? Beceriksiz değiliz. Hepimiz besmeleye bir mana verebiliriz. Nedir o? Klasik, klişeleşmiş manası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu ne demek? Ne demek? Kur'an bununla başlıyor. Allah Subhanahu ve Teala hem dünya hem de ahiret saadetini temin eden risalet kaynağını böyle açıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adıyla. Yani sıradan sadece Allah adıyla yapıyorum, Bismillah diyorumdan ibaret olmasa gerek diye düşünüyorum. Kurtubi rahimahullah, bir ismi Allah, Allah'ın ismiyle bu noktayı tefsir ederken diyor ki, başlayışım Allah'ladır. Allahu Akbar. Neye başlayışın? Ben hemen şöyle yorumladım. Acaba bir işe başlarkeni mi kastediyor? Ki bu zaten bizim yaptığımız bir iş. Bismillah al, Bismillah koy. Bunu mu kastediyor acaba dedim. Ve inanın şunu söylemeye çalışıyor. Ve biz bugün bunu alarak çıkalım inşallah buradan. Diyor ki, Bismillah demek yaptığım ve yapacağım bütün işlerin Allah'ın rızası doğrultusunda yapıyorum ve yapacağım demektir diyor. Yani şunu demek istiyor kardeşlerim. Eğer ki biz bugün bir iş yapacaksak, şunu demek istiyoruz zımnen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, bu amelden sen razısın ki ben yapıyorum ve ben bunu senin rızayı ilahine uygun bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ve inanın besmelenin hakiki muradı bu olsa gerek. Çünkü her şeyi bununla açıyoruz. Yaptığımız işten Allah Subhanahu ve Teala eğer razı değilse besmelenin ne gibi kıymeti olabilir ki? Öyle değil mi? Bakın bununla ilgili bir kısa bir araştırma yaptım, paylaşayım. Yani sizlerden ricam şunu anlamanız kerim kardeşlerim. Besmelenin vakası, biz Bismillahirrahmanirrahim derken neyi amaçlıyoruz? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz hem besmele çekip hem de rızayı ilahiye uygun olmayan bir işi yapamayız. Bu besmelenin vakasına ters. Sen hem Allah'ı zikredeceksin, bir ismi Allah, Errahman, Errahim diyeceksin. Ama aynı zamanda yapmış olduğun amel Allah'ı gadaplandıracak. Allah hem besmelenden razı gelmez hem de amelinden. Dedim ya, kısa bir araştırma yapmıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de açılırken çok ilginç. Besmelelerle, hamdelelerle açılmış. Türkiye'nin dört bir köşesine Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce besmele çeksin, herkes okunsun, biriktirilsin, salavat-ı şerifler getirilsin, hamdeleler yapılsın ve inanın meclis besmeleyle açıldı. Şimdi soruyorum sizlere kardeşlerim, parlamentonun vakası nedir? Parlamentonun vakası Allah'ın mülkünde Allah Subhanahu ve Teala'ya söz hakkı vermemektir. Allah Subhanahu ve Teala'yı ekarte etmektir. Ve sen böyle bir işe Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorsun. Besmele'nin vakasına uymaz kardeşlerim. İşte Besmele adına bilmemiz gereken çok önemli bir husustu diye düşünüyorum. Ve sizlerle paylaşmayı uygun yeğledim. Bu gerçekliği paylaştıktan sonra kardeşlerim, Fatiha suresine istikra yöntemiyle bakan kimse, yani derinlemesine ve araştırma niyetiyle bakan kimse, Fatiha suresinin birkaç konu başlığında toplandığını görür. Bunlardan bir tanesi hamd etmek. Hamd meselesine kısa da olsa değineceğiz. Hamd ile şükürün arasındaki farkı bilmek adına. İkincisi kerim kardeşlerim, Rab kavramı. İslam'da Rab. Öyle değil mi? Allah böyle başlıyor. Terkibe bir bakın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hemen Rab karşımıza çıkıveriyor. Rab kavramı. Maliki yevmiddin. Din gününün maliki. Bunu da konuşacağız. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kulluk ve yardım. İhdina sıratal mustakim. İstikametli yol. Hidayet üzere olan yol. Bunlar Fatiha suresinin ilk baktığımız zaman bizim karşımızda duran önemli konularından belki bazıları. Eğer hamd ile başlayacak olursak kardeşlerim, hamd Arapçada övmek demektir. Sena etmek. Teşekkür olarak da tercüme edilir. Ama hamdin ağırlık kazandığı mana, altını çizerek söylüyorum, övgü ve senadır. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sena olsun. Ben onu övüyorum. Benim katımda alemlerin Rabbi olan Allah kabulümdür demektir. Elhamdu. Sena etmektir. Şükür. Şükür ise hamd ile şükrün arasındaki farkı ifade etmek adına, şükür kendisine ihsan olunan nimetin ardından dillendirmektir. Allah seni bir kazadan korudu. Allah Subhanahu ve Teala sana bir evlat bahşeyledi. Şükürler olsun daha münasıptır. Hamd ise kendisine ihsan olunan, bir şey olmadan dahi söylenilen övgü ve senadır. Onun için müfessirler bil ittifak der ki hamd şükürden daha geneldir. Bu hamd etmek ya hamd manasına dair söylenmesi gereken önemli hususlardı diye düşünüyorum. Ağırlıklı olarak kardeşlerim, metodolojimizi sizlerle paylaşmak adına söylüyorum. Yani biz hamdın başındaki elif lam şunu ifade eder, bunu ifade eder. Yani bu çok tafsilata girmek istemiyoruz ki biz bu tefsirul furkanı bir amaç ile düzenledik. O da Kur'an anlaşılsın ve anlaşılmasının ardından hayata hakim olması adına çalışma yapılsın. Fıkhi mecraya döküp de tartışma yapmak tartışma konularını sizlerle paylaşmak esas amacımız değildir kardeşlerim. Bunu hatırlattıktan sonra ikinci konu dedim ya, İslam'da Rab kavramı. Ayetin terkibine bakalım. Hepimiz tekrar edelim içimizden. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kimin Rabbi? Alemlerin. İns demiyor sadece. Subhanallah. Cin demiyor. Alemin. İki tane görüş var aleminle ilgili. Bir, ins, cin, melek. Ne kadar bildiğimiz yaratık varsa o, birincisi. İkincisi ise Allah'ın varlığına delalet eden her şey demişlerdir. İşte burası belki altının çizilmesi gereken bir nokta. Şimdi birazdan Rab kavramını konuştuğumuz zaman bizlerle olan bağlayıcılığını, alemini, Allah Subhanahu ve Teala'nın niçin kastettiğini ve murad ettiğini daha iyi anlayacağız inşallah. Buradan şöyle bir cümle çıkarabilir miyiz? Allah sadece kainatın Rabbi değildir. Öyle değil. Maalesef şu ayetle belki bu daha iyi anlaşılıyor değil mi? Ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Eğer ki biz sadece Allah subhanahu ve teala'ya kainatın Rabbi demiş olsaydık, o sadece yarattı ve bize müdahalesi olmayan bir Rab serdetmiş olurduk. Ama alemin içerisinde bütün mevcudatı kapsayan bu manadaki alemden bahsediyoruz. Öyleyse kardeşlerim, bunun içerisine insan girer mi? Ki girer. Bizi Allah yarattı. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Allahu Akbar. Müthiş bir ayet. Diyor ki biz insanı yarattık. Sonraki gelen ayete lütfen dikkatlerinizi celbediyorum. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Diyor ki fıtri olarak insanı ne harekete geçirirse, fıtri olarak insan nasıl inşa edildiyse, bünyesinde neyi taşıyorsa وَنَعْلَمُ, biz onu biliriz diyor. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz ona diyor şah damarından daha yakınız. Peki soru şu: madem ki bizi yaratan ve bizi en iyi bilen Allah, şimdi Rab kavramını anlamaya çalışacağız ya, oraya geliyorum. Peki bizi kim yönetecek? Bu sorunun cevabı Rab kavramının açılımındadır. Eğer ki biz Rab kavramını sadece besleyen, yediren, kölenin efendisi ve sahibi manasına hamledersek, Allah Subhanahu ve Teala bizi yaratmış, rızık göndermiş, bizi beslemiş ama hayatımıza dair müşkillere çözüm getirmeyen bir Rab telakki etmiş oluruz. Vallahi bu düşünce caiz değildir. Çünkü bizi yaratan Allah Subhanahu ve Teala bizi yönetmeye de kadirdir. Eleysallahu bi ahkemil hakimin, değil midir Allah? Allah hüküm verenlerin en güzeli değil midir? Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Bakın, ben hem yarattım. Ela lehul halku. Yaratmak Allah'adır. Vel emru tebarakallahu rabbul alemin. O Rabbin ne mübarektir ki yönetmek de ona mahsustur. Rab kavramının en bariz tarifi hakimiyet ve hakim sahibidir. Yönetecek kudretin tek sahibi demektir. Çünkü eğer biz Rab kelimesine sadece az önce söylediğim manaları yüklersek kardeşlerim, sadece bir yaratıcı olarak görürsek, tenzih ederim, bu manada söylemiyorum ama müşriklerin Rab ve ilah anlayışından ne farkı kalır? Onlar da demediler mi bizim yaratıcıyla bir problemimiz yok ki? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan desen ki göğü yeri kim yarattı? Besleyen kim? Yediren kim? Doyuran kim? Güneşi doğudan doğurup batıdan batıran kim? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Derlerdi ki Allah. Öyleyse bizim Rabbe farklı bir mana yüklememiz lazım ki Allah bu terkiple başlıyor. Lütfen dikkat edin. Alemlerin Rabbi. İnsanın hayatına dair bütün problemlere çözüm getirmede tek selahiyet sahibi olan alemlerin Rabbidir. Eğer ki biz Rabbe bu manayı vermez isek, vallahi ya Rab kavramına ihanet etmiş oluruz. Onun için bu önemli. Peki bir de Rabbi, hani Seyyid Kutub'un dediği gibi rahimahullah, teşride Rab diyor. Allah Allah, ne güzel bir ifade ya. Sırf bu kelimenin açılımından bir cilt kitap yazılır. Samimi söylüyorum. Teşride Rab. Yani yasamada Rab. Yasamanın tek sahibi Allah'tır diyor. Bakın bir de Rab kelimesini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinden alalım. Müthiş. Hiç izaha ziyade getirmeye gerek bırakmadan hadis Rab kelimesini nasıl anlamamız gerektiğini izah ediyor. Müthiş. Atî İbni Hâtim radıyallahu anh hicretin 9. senesinde Müslüman olmuş. Hristiyan kendisi. Müslüman olmak adına Allah'ın Resulü'nü duyuyor tabi. Geliyor mescide. İçeri girdiğinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kerim kardeşlerim şu ayeti okuyor. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın Resulü bu ayeti okuyor. İçeri giriyor Atı İbni Hatim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerime okuyor. اِتَّخَذُوا Onlar edindiler. اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ Hahamlarını ve rahiplerini اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka Rab edindiler. Kendisi Hristiyan ya background'ı. Hemen erbaben şey ruhban ve ahbar dikkatini çekiyor. Geliyor diyor ki ya Resulallah ben onların oradan geliyorum. Onlar lütfen dikkat edin. Onlar diyor hahamlarına rahiplerine secde etmiyorlardı ki. Tapmıyorlardı ki. Bu manada onlara Rab edinmediler ya Resulallah. Ne dedi Allah'ın Resulü? Dedi ki bela. Bela cıkcıklamaktır yani tabir yerindeyse. Bilakis. Bela. İnnehum. Bilakis onlar. Ahallu lehumul haram. Ve harramu aleyhimul helal. Allah Allah. Bilakis diyor. O hahamlar, rahipler. Helalleri haram, haramları da helal kılıyorlardı. Ve diyor ki, işte o tabi olanlar da onlara bu manada ittiba ediyorlardı. Diyor ki onları Rab ediniyorlardı. Bu işin diyor secde etmekle, sadece tapınmakla, böyle ne bileyim bir disiplin içerisinde yapılan işle alakasının olmadığını ne kadar güzel beyan ediyor Allah'ın Resulü. Vallahi hacet yok. Demek ki sadece fiili olarak bir şeyler yapmak Allah Azze ve Celle'yi Rab ilan etmek için kafi gelmez. Helalini helal sayacaksın, haramını haram sayacaksın. Duyduğuna da ne diyeceksin? Semi'na ve ata'na diyeceksin. Rabbe teslimiyet böyle olur. Çünkü bunun beyanatını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Evet, Rab kavramına bilmemiz gereken en elzem belki hususlar buna dair bunlardı kardeşlerim. Ama sizlerden hep rica ediyorum, o terkibi ben defalarca böyle zikredeceğim. İnşallah sizler de canlandırmaya çalışın. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedik değil mi? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, sena olsun, övgü olsun. Bakın terkip nasıl devam ediyor. Meliki yevmiddin. Allahu Ekber. Birazdan inşallah size bir formül vereceğim kardeşlerim. Bir formül çizeceğiz. Kullukta inşallahu rahman o formülün bizi başarıya ulaştırmasını temenni ediyoruz Allahu Teala'dan. Birazdan paylaşacağım. Ama terkip önemli. Allah nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor? Meliki yevmiddin. İlk önce şunu ifade edeyim. Bakın, Malik kelimesine yanında meal olanlar varsa baksın. Evde inşallah inceleyelim. Malik kelimesi Türkçemizin kısırlığından ötürü ancak şöyle tercüme edilmiştir. Sahip. Din gününün sahibi. Değil kardeşlerim. Bu sadece dilimizin kısırlığından ve zafiyetinden kaynaklanan bir mana ve tercümedir. Subhanallah. Allah sahibu yevmiddin diyemez miydi? Var Arapçada o kelime zaten. Malik çok önemli kardeşlerim. Malik isti'la yücelik ve hakimiyet yani egemenliğin zirvesi için kullanmaya müsait tek kelimedir. Müfessirler bunun altını ısrarla çizmiştir. Malik kelimesi o alanda tek otoriter manasına gelir. O zaman mana nasıl oluyor kardeşlerim? Din gününün maliki. Yani din günü dediğimiz nedir? İbn Abbas'ın rivayetine göre der ki din günü tek kelime söylüyor. Hesap günü. Müthiş. Çok kelimeye hacet yok. Hesap gününün maliki kimmiş? Allah Azze ve Celle. Alemlerin Rabbi olan Allah. Peki, din gününün maliki ne demek? Şöyle tercüme ediyoruz ya, alemlerin Rabbi olan Allah ki o din gününün sahibidir. Din günü sahibi dediğimiz zaman, hani onlara ayetlerimiz okunduğu zaman onlar diyor haşyetle titrerler ya, vallahi din günü aslında bu ağırlıkta bir manadır. Meliki yevmiddin, din gününün sahibi. Sadece orada o hükmedecek. Ama o günün bir özelliği var kardeşlerim. Din kelimesi. Din. Hesaplaşmaktan gelir. Borçlu olmaktan gelir. Oradan türer. Ve inanın, o gün Allah Subhanahu ve Teala bizi amellerimizden ve inandığımız değerlerden hesaba çekecek. İmani esaslarımızdan hesaba çekecek. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte din gününün gerçeği budur. Allah diyor ki, kendi zatıma yemin ederim ki, yapmış olduğunuz bütün davranışlardan sizi hesaba çekeceğim. Eğer Allah Subhanahu ve Teala o günün maliki ise, bu bizi renove eden, bize çeki düzen veren bir ayet olmamalı mı Kerim kardeşlerim? Vallahi öyle olmalı. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ O günün maliki olması adına Subhanahu ve Teala şu ayeti söylüyor. Diyor ki o gün Allah izin vermediği sürece kimse konuşamayacaktır. Malik olan Allah o gün. Neyin maliki? Hesap gününün maliki. Neyin hesabı? Bak soruyorum. Bu soruyu ben doğal olarak soruyorum. Hazırlandığımdan dolayı sormuyorum. Eğer ki Allah'sa o günün maliki, o günü gün yapan, o günü önemli kılan hesap günü olmasıdır. Peki bizi neden hesaba çekecek? İman ve amel. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bu ikisinde başarı elde etmişe korku yok. Hüzün yok. İşte مَلِكِ يَوْمِ الدِّينَ dediğimiz zaman kerim kardeşlerim, bunu çağrıştırmalı bize. Şimdi dedim ya, bir formülden bahsedeceğim size. Bu formülü ben çizmedim. Yani formülü formül olarak zikrediyor olmam bana ait ama bu terkip Allah'tandır. Hep beraber şimdi bu terkipten hareketle bir üçgen çizeceğiz. Ortaya bugün inşallah bir formül koyacağız. Bildiğiniz üçgen. Çizin isterseniz. Not edenler için söylüyorum. Ekran başındaki kardeşlerimize söylüyorum. Üçgenin bir ucuna Maliki Yevmiddin'i oturtun lütfen. Din gününün maliki. Bakın sahibi demiyorum. Maliktir o. O gün onun izni olmadan hiçbir şey olmayacak. Ve Allah bizi yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekecek. Lütfen bunun altını çizin. Maliki Yevmiddin. Üçgenin diğer bir ucuna kardeşlerim, belki bu hafta yetiştirebilirsek, yetiştiremezsek inşallah önümüzdeki hafta İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'i oturtun. Kulluğu oturtun. Ve üçgenin en zirvesine de Rabbi oturtun. Bakın sirkülasyon nasıl gidiyor şimdi. Birazdan inşallah örneklerle de bu konuyu zenginleştireceğim. Ama din gününün maliki olan Allah'ı hatırından çıkarmayan bir kimse. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ayetini, yani yaptıklarımızdan ötürü hesaba çekileceğimiz bilincinde olan bir kimse. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ Zerresinden hesaba çekeceğiz diyor. Karşılığını alacak, hayır ya da şer. Bunun bilincinde olan, ki bunların hepsi o gün hesabı görülecek. Bakın sirkülasyon nasıl gidiyor. Kullukta başarı elde eder mi? Vallahi eder. Yani başka bir ifadeyle bugünü aklından çıkarmayan bir kimse kulluk yapması gerektiğini unutmaz. İşte bu üçgenin bu ayağında diğer bir soru daha geliyor. Kulluğun keyfiyetini kim belirliyor? Nereye gidiyoruz? Üçgenin zirvesi olan Rabb'e gidiyoruz. Az önce tarif ettik. Çünkü o Rabb benim hayatıma müdahale etme yetkisine ve selahiyetine sahip tek ilahtır. Bu üçgen, işte sirkülasyon böyle mükellef olduğumuz gün ve öleceğimiz güne kadar devam ediyor. Ve Allah böyle bir terkiple başlıyor. Subhanallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı övüyorum. Ki o Allah din gününün malikidir. Din gününün maliki olan Allah İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Benim kulluğumu da tertip etme selahiyetine tek sahip olan ilah demektir. İşte bu Kur'an'ın mucizesidir kerim kardeşlerim. Bu formül inşallah bizi kullukta başarıya götürecektir. Kardeşlerim, din gününün akıllarda tutulmasının, lütfen tekrar ediyorum, din gününün akıllarda tutulmasının, unutulmamasının kullukta başarı getirdiğine dair örnekler vermek istiyor ve örneklerin akabinde de inşallahurrahman bugünkü de dersimizi sonlandırmak istiyorum. Bakın o üçgenin ayağındaki dedim ya, din gününün maliki Allah, unutmadığımız zaman ne oluyor? Unutmadığımız zaman kullukta Allah Azze ve Celle'nin rızayı ilahisine muvafakat geliyor. Nasıl mı? Şöyle. Bakın, sahabelerden anlatırız değil mi? Asr-ı saadet deriz. 1300-1400 sene geçmiş, biz bugün hala Bilalleri örnek veriyoruz. Biz bugün hala sahabeleri dinin anlaşılmasında kendimize örneklik teşkil ediyoruz. Niye? Bakın, din gününün maliki var ya, işte o Allah'ı din gününde, hesap gününde yaptıklarından ötürü hesap vereceğini hiç unutmuyorlardı. Ve amellerini de ona göre yapıyorlardı da ondan. Kulluğun başarısı burada gizlidir Kerim kardeşlerim. Vallahi başka bir yerde değil. Ben hesaba çekileceğim mi? Çekileceğim. Hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta demiştim ya, Kur'an'a imanımız Allah'ın kelamı olduğundan ötürüdür. Sihirbazlar gibi "Âmennâ bi Rabbil âlemîn" dememiz gerekiyor dedim. İşte sahabeleri de farklı kılan bu. Allah diyorsa ki "Mâliki yevmiddîn", Allah beni o din gününde, malik olduğu o günde amellerimden hesaba çekecekse, onun rızayı ilahisine uygun amel etmeliyim. Bakın, Abdurrahman İbni Sa'lebe rivayet ediyor bunu kardeşlerim. İbni Mace'nin ikinci cildinde Hudud başlığında bu hadisi bulabilirsiniz. Bir sahabe deve çalıyor. Şeytan galip geliyor. Deveyi çaldıktan sonra din günü aklına geliyor. Allahu Ekber. Allah bize de şeytana uymak üzere olduğumuz zaman hesap gününü hatırlayanlardan eylesin. Aklına geliyor. Allah'ın Resulüne gidiyor. Çalmış artık. Çalmış. Diyor ki ya Resulallah, tahhirni. Beni temizle ya Resulallah. Nasıl bir anlayış, subhanallah. Tasavvuru bile bize acayip geliyor. Ben diyor deve çaldım ya Resulallah. Tahhirni. Beni temizle ya Resulallah. Ben diyor deve çaldım. Allah'ın Resulü diyor ki çağırın bu devenin sahibini. Bu senin deveni mi çaldı? Vallahi ya Resulallah, ben kimi çaldığını görmedim ama çalındı. Diyor ki ben çaldım ya Resulallah. İkrar beyinedir bilirsiniz. Delildir yani. Diyor ki Allah'ın Resulü kesin elini. Bir, işin en ilginç yönü, din gününe hesap bırakmak istemiyor sahabe. Biliyor ki Allah onu yaptığı amelden hesaba çekecek. وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ Allah kendi zatına yemin etmedi mi? Bu sahabe bunu biliyor. Vallahi yaptığım amelden ben Allah'a hesap vereceksem bu dünyada bunun hesabının görülmesini yeğlerim diyor. Gidiyor Allah'ın Resulüne diyor ki ya Resulallah tahhirni. Nasıl bir anlayış ya? Allah'ın Resulü elini kesiyor. İş bitmiyor kardeşlerim. Sahabe hızını alamıyor. Ayakta ya, eli kesilmiş. Düşen eline eğiliyor ve eliyle konuşmaya başlıyor. Dikkat edin. Elle konuşulur mu ya? Kesilmiş el. Bu bedeninden, vücudundan eli ayrılmış. Elhamdülillahillezî tahharani mink diyor ele. Beni senden ve hatta tam terkip tersi de olabilir. Seni benden diyor temizleyen Allah'a hamdolsun. Elle konuşulur mu? Vallahi konuşulur. Seni benden temizleyen Allah'a hamdolsun. Niye? Hesap gününe işi bırakmak istemiyor da ondan. Bu nasıl bir anlayış ya Rabbi? Bizlere de ikram eyle. Çünkü biliyor ki Allah o günün maliki ise bunun hesabını soracak. Dedik ya وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَى. Hani zerre miktarı şer de olsa, hayır da olsa bunun hesabı sorulacak. İnşallah meselenin daha da iyi anlaşılması adına bir örnek daha verip sohbetimizi sonlandıralım. O din gününü unutmayacağız dedik ya, yine bu manada bir sahabelerden anekdot. Kullukta başarı, lütfen bunu unutmayalım. Kullukta başarı hesap gününü unutmamaktan geçer. Kullukta başarı hesap gününü unutmamaktan geçer. Ki terkip bize bunu haykırıyor zaten, değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah daha çocuk. Oynuyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. Diyor ki uzun emelli adamın oğlu babana selam söyle. Aleyküm selam amca diyor. Tabii ne bilsin uzun emelli adamın ne demek olduğunu. Baba diyor akşam eve varınca Ebu Bekir amcanın sana selamı var. Ama uzun emelli adam dedi senden için. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlamıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ikinci veya üçüncü defasında yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh oynar görürken, rivayetler öyle diyor tabi, yani ne oynuyor ne yapıyor bilmiyoruz ama bizim için önemli olan orası değil. Diyor ki uzun emelli adam babana selam söyle. Aleyküm selam. Bu iki üç defa tekerrür ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir şeylerden işkilleniyor. Ne demek uzun emel? Tuğlu emel. Din gününü unutmuş adam. Din günü insana ne kadar yakın ve uzak, bunun muhasebesini yapıyor sahabeler. Dikkat edin. Allahu Ekber. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah'ın Resulüne var ediyor ki ya Resulallah, senin mağara dostun var ya, مَا ظَنَّكَ بِإِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا. Hani üç kişiden o bir tanesi olan Ebu Bekir'in var ya, var. Senin sıddıkın, dostun, kardeşin. Ömer de Abdullah'la haber gönderip duruyormuş. Uzun emelli adam. Ben diyor bu kardeşin neyi kastediyor? Ve ben diyor bundan şikayetçiyim. Diyor ki Ömer, ikindi de burada ol. Diyor ki Ebu Bekir'e de haber salın, o da burada olsun. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh'dan biraz evvel gelir mescide. Oturur Allah'ın Resulü'nün sağına. Hazreti Ömer içeri girerken daha oturmadan der ki Allah'ın Resulü, dur ya Ömer, oturmadan şu işi bir çözelim. Subhanallah. Der ki Ebu Bekir, sen bu adama uzun emelli dedin mi demedin mi? Dedi ki Ebu Bekir, ya Resulallah dedim, yine diyorum, bu uzun emellidir diyor. Allahu Ekber. Hazreti Ömer yine şiddetleniyor tabi. Allah'ın Resulü biliyor ya, sormaya başlıyor artık. Lütfen dikkat edin. Diyor ki din gününü hatırlamak adına lütfen. Diyor ki ya Ömer, din günü, yani başka bir tabirle ölüm sana ne kadar uzak, ölüm sana ne kadar uzak, ne kadar yakın. Hazreti Ömer hafif böyle rahatlar bir vaziyette diyor ki ya Resulallah, başımı diyor yastığa koyduğum zaman sabah uyanamayacak kadar, sabah uyandığımda da akşamı göremeyecek kadar din gününü yakın görüyorum ve uzak görüyorum ya Resulallah. Eyvallah diyor. Diyor ki Ebu Bekir uzun emelli. Diyor ki Allah'ın Resulü ya sen ya Ebu Bekir. Diyor ki ya Resulallah bana din günü ölüm ne kadar uzak ve yakın söyleyeyim mi? Söyle diyor Allah'ın Resulü. Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Aldığım nefesi geri veremeyecek, verdiğim nefesi de diyor geri alamayacak kadar uzak ve yakın görüyorum ya Resulallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh oturuyor. Diyor ki ya Resulallah ben diyor çok uzun emelliymişsin. Ben diyor din gününü çok uzak görmüşsün ya Resulallah. İşte bu terkip bize kullukta başarıyı getirecektir. Bizim dersimizin maksadı da bu değil mi? Allah da Allah Azze ve Celle'ye kullukta başarıyı yakalamak değil mi? İşte ameli bir mesele. Biz söyledik, sizler işittiniz kerim kardeşlerim. Rabbim bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Allah Subhanahu ve Teala din gününü hiç aklından çıkarmayıp Allah Azze ve Celle'ye kullukta muvaffak olabilenlerden eylesin bizler inşallah Rahman. Bu vesileyle ben tefsir dersinin bugünlük programına burada nokta koymak istiyorum. Haftaya inşallah Fatiha suresinin 5. ayeti kerimesinden olmak üzere İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in kısmından başlamak suretiyle inşallah haftaya buluşmak duasıyla, temennisiyle Allah Subhanahu ve Teala bize rıza ilahisinden ayırmasın. Bizlere dünya gözüyle İslami hayatı görmeyi nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.